نستعين ونستغفر ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد تنجالي تنعندليا نباب الاقتصاد في الطاعة، ملانغو كهوسو كفانيا نجيا يكاتي نكاتي كتا مامبو يا سنة مامبو يا وطيري مامبو يا وجمونه. Katika mlango huu tulisoma mpaka hadithi saba, na tukaianza hadithi ya nane, lakini ikawa hatukumaliza kutaja faida za hadithi. Nitaipitia matini ya hadithi kwa ufupi, kisha baadaye insha Allah tutaendelea na faida zenye kupatikana katika hadithi hii. حديث ينال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال نكتوك وأبي جحيفة ونوهب بن عبد الله رغم من يزنه زمن ليه أبتما آخ النبي عليك أدوه مسوم صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. كان يا سلمان الفارسي وأبي الدرداء. فزار سلمان أبي الدرداء بس أكمزوره. أكمزبله يا سلمان بن أبي الدرداء لبوياكي. عليه في ورم سومه. وفي لجبانه كأبي الدرداء. فرأى أم الدرداء متبذلة. أتمونا يلي ماما الدرداء أميبان هو زليد شكا من يكاتي زليكوا سيزو زكوغان هو زليد شكا هو زكاديكال نجوليكانا وكيواكي متنجانا hata mwanamke anakuwa wakati ule kashughulika na pilikapilika za jikoni na hivi na hivi, lakini kuna wakati maalum tena binadamu atakiwa pumzike, ajitie maji mwili wake, akae madadi. Mke wa mtu hujua ajulikane kwa sasa yeye ni mke wa mtu, na anakaa vile kwa ajili ya kumburulisha na kumfurahisha mumewe. Lakini akamuona mama Dardai amevaa nguo zilizokuwa za kushindiwa mchana kutwa. Fakala Salmani, ilibidi aulize mambo ya ndani, maana yule ni ndugu yake aliyepewa na Mtume. Sasa anamuuliza shemeji yake, ma sha'nuki, je, nini jambo lako mama wewe, una nini, mbona hali yako hiyo? قالت Akajibu Mama Dardai, nifanyeje? Hali yangu ndio hii, kwa sababu akuka Abu Dardai, huyu ndugu yako Abu Dardai, laisa lahu hajatun fi dunya, hana yeye haja na mambo ya starehe katika dunia. Si kama hana haja na dunia moja kwa moja, lakini anakula chakula kwa ajili ya kupata maisha ya kumwabudu Mola wake, anakwenda katika shughuli za kidunia, lakini hapa imekusudiwa hana haja tena ya kujistarehesha katika dunia, hata starehe za halali aliyokuwa na Mola wake. Fajaa Abu Dardai, basi akarejea Abu Dardai kutoka nje, kufika nyumbani akamkuta ndugu yake Salman al-Farisi kaja kumzuru. Fasana alahu ta'aman, basi akamtayarishia chakula. Faqala lahu, na akamwambia kul, Salman ndugu yangu kula, fa inni sa'imun kun hakka mimni kunta. Qala Salman al-Farisi akamwambia ma ana bi'akilin hatta ta'kula, mimi sili chakula hiki mpaka tule pamoja, ule na wewe vile vile. Abu Dardai ikawa anakufanya kumvunja ndugu yake yule. Faakala, siku ile ikabidi aifungue funga yake, na Salman kamwambia vile kwa sababu alikuwa anajua kwamba anafunga funga ya sunna, si funga ya Ramadhani. Maana funga ya Ramadhani huwezi kumfungulisha mtu ila katika dhiki iliyokuwa haina budi. Faakala, basi akala Abu Dardai, lakini shika upande. Falamma kana al-laylu, ulipotimia usiku, dhahaba Abu Dardai yakum, akawa Abu Dardai sasa tayari anataka kuanza kusimama kufanya ibada ya usiku. Qala lahu nam, Salman al-Farisi akamwambia hapana, lala kwanza. Panam, akazidi kuona kwamba hali imekuwa ngumu zaidi, saumu yake ya sunna mchana kapungulishwa na ndugu yake, na sasa inabidi qiyamul layli, anamwambia alale, itabidi siku ile atapunguza namna yake ya ibada aliyokuwa anafanya siku zote. Panama, basi akalala Abu Dardai, thumma dhahaba yaqumu, kisha akawa tayari kufika katikati ya usiku atakapoanza kuswali. Faqala lahu nam, Salman al-Farisi akamwambia hapana, bado lala bwana. Falamma kana akhiru al-layli, basi ilipokuwa mwisho wa usiku sasa, qala Salman, yeye mwenyewe Salman ndipo alimwambia qumi ana, simama sasa ufanye ibada zako za usiku, na sasa tutajumuika pamoja. Fasallaya jami'an, basi wakaswali wote pamoja watu wawili. فقال له سلمان, كيشا سلمان كما انبيا ndugu yake Abu Dardai, ان لربك عليك حقا, mambo yanachukua sivyo, unapofanya mambo ya sunna ukajitwisha mzigo mzito, ikawa unatumia taklif, ujue ya kwamba Mola wako juu yako ana haki yake ya kuabudiwa, ndivyo, lakini Mwenyezi Mungu ameyagawa mambo. Wa inna li nafsika alayka haqqan, na hakika kwa ajili nafsi yako juu yako pana haki vile vile. Wa li ahlika alayka haqqan, na kwa watu wako, hapa ahlika anamkusudia mkewe na wanawe, na wana haki zao juu yako wewe. Fa a'ti, basi kwa hivyo mpe, kulladhi haqqin haqqahu, kila mwenye haki mpe haki yake, na ukipe kila mwenye haki ukipe haki yake vile vile. Hata mwili wako vile vile una haki ya kupumzika nao vile vile, unahitaji kulala. Faata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi Abu Dardai akamwendea Mtume kwa kuona kwamba labda nduguye Salman al-Farisi aliyepewa na Mtume anaona kwamba kama kwamba alimuingilia kati katika mambo ya tafawu, na amechukulia moja kwa moja kwamba Salman afanye makosa, anakwenda kwa Mtume kumhadithia ili Salman alaumiwe, aache tabia kama zile za kumwendea ndugu yake yule na kumuingilia kati katika ibada zake. Faata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fadhakara dhalika lahu, akamtajia Mtume habari yote ile kutokea kufungulishwa mchana na kuambiwa kwamba wakati hujafika bado wa kufanya qiyamul layl. Fakala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi mtume akasema kumjibu budadai, akamwambia sadaqa Salman, kwa hakika amesema kweli Salman, hivyo ndivyo ilivyo, na wewe ndiye uliokuwa unafanya makosa. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, amesimulia al-Imam al-Bukhari. Sasa tunakuja katika faida zinazopatikana katika hadithi hii. Kuna faida kama sita hivi zinapatikana katika hadithi hii. Faida ya kwanza, mashru'iyyah al-ukhuwah billah. Hadithi inaonyesha sheria ya kuweka udugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Waislamu wote ni ndugu na lazima waweke udugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tumelipokea hapa na ombi. Tumekuja ombi na inshallah palifanya baada ya lasa. Inshallah. Ndugu yetu mmoja anasema ana mar'atu dhu auladi, mimi ni mwanamke mwenye watoto. Aradtu an usafira ila al-kharij, na nataka kusafiri kutoka nje, mundu zamani tokea muda mrefu. Walakin hatta al-ana lam ajidha, lakini mpaka sasa sijapata safari hiyo. Fadhalika atafaddal, kwa hivyo nakutafadhalisha, yaani nakutaka an tad'u Allah li, uniombee Mwenyezi Mungu mimi, kai yu'inani fi safari, ili anisaidie katika safari yangu. Hilo ni ombi tu, inshallah tutalitekeleza baada ya leo. Tayeb, faida ya kwanza katika hadithi hii, mashru'iyyah al-ukhuwah billah, inaonyesha mtume pale anaweka sheria ya kuwepo udugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na udugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu umekuwa ni muhimu na una nguvu zaidi na thamani zaidi, pengine kuliko hata ule udugu wa mtu kuzaliwa na mwenziwe tumbo moja. Na ikawa wako katika njia mbalimbali katika mambo ya Mwenyezi Mungu, mmoja amekamata njia za Mwenyezi Mungu za kheri na mmoja ikawa hayupo katika njia zile, basi pale imekuwa ipo farqa. Lakini kwa Muislamu na Muislamu mwenziwe, udugu wao ni muhimu na lazima wafanye kitu kama hicho. Wasije kujiona tu na swali tu msikitini tu, hapana. Inama almu'minuna ikhwatun, hakika si jenginevyo isipokuwa waumini. Masala wamekubali kwamba wao ni waumini, lazima wawe ndugu. Fa aslihu, tena zaidi ya hapo tengenezeni palikuharibika haraka. Fa aslihu, tengenezeni kati ya udugu wenu. Fa aslihu baina akhawaikum, na katika jambo hili la amri ya kutengeneza baina yenu udugu wenu, wattakullaha, mumwogope Mwenyezi Mungu, msimkadharau. Kila Muislamu ajijue kwamba yeye ni ndugu wa Muislamu mwenziwe. Na Mwenyezi Mungu ameitumia kwenye aya, watu wa balagha wanaita adatu hasrin wa qasrin, chombo cha kufupisha na kufunga kufuli. Innama, chombo hicho hakika si vingine, almu'minuna, waumini wanatakiwa ikhwati wa ndugu lazima. Kwa hivyo mu'min hatakiwi kumdhuru mu'mini mwenziwe, kumuudhi, hata ikiwa anatembea marikiti na ikawa amechukua kitu kina ncha kama kisu kama chochote kile kina silaha, basi hapa nabudi aiweke mkono silaha ile kwenye ncha ili asijaka mchoma mu'min wakati anakwenda marikiti na kuna zugu la watu jiani. Katika hali kama hiyo mtume anausisitiza ule udugu uwepo. Kwa hivyo kupanga kwake mtume udugu baina Salmani na Abu Dardai ni kuonyesha sheria kamili ya udugu unaotakiwa uwe kati ya wao. Na kama wameamini kweli kila mmoja amuone Muislamu mwenzake ni ndugu yake, ndugu hata ambaye anamuuma, furaha yake ndio furaha yake yeye, dhiki ya ndugu yake ndiyo dhiki yake yeye. Waislamu wauelewe udugu huo umuhimu wake, mtume anauwekea sheria ili waachilie mbali ukumbavu wa shengesha la kidunia katika kugombana gombana na mambo ya ufuuzi ya kupita njiani. Mara wanagombana katika mambo ya mipira, mara wanagombana katika mambo ya siasa za kidunia, mara wanagombana kwa ajili ya mali, mara wanagombana kwa ajili ya hili na hili. Wajifahamu kwamba Mola wao amewaweka katika ardhi hii, madhali wamekubali kuitwa na Mwenyezi Mungu wakaitika, wameitwa na Mwenyezi Mungu kwenye sala wameitika, wapo ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu wanaswali kitu kimoja, basi vile vile walivyokwenda kwenye rukuu pamoja ndivyo wanavyotakiwa wende katika hali zote. Kwa hivyo hapa faida ya mwanzo kabisa tunaipata ya sheria ya udugu ndani ya Uislamu. Ina ndugu wenyewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, isiwe ni udugu tu madhali huyu Muislamu mwenzangu yeye anaitwa Jaafar na mimi naitwa Saleh, yeye Musa na mimi naitwa Nasr. Isiyekaa udugu wenyewe basi tu wanashirikiana katika mambo ya kipuuzi tu. Hapana, lazima iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yaani suhuba yenyewe imekuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na hapo ndipo watapofika mpaka Mwenyezi Mungu awakubalie kuingia fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu. Katika kivuli chake Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, ambapo hapatakuwa na kivuli kingine ila kivuli cha Mwenyezi Mungu kimoja. Nani hao? Warajulani tahabba fillahi, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ule udugu sio na kwa udugu tu, wakapendana hasa. Ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wakikusanyika wanakusanyika kwa jambo hilo, si kama kuna mipango mengine pale. Na kama kutotokea mtengano watengane, dini imeosababisha watengane, mmoja anakwenda haji, mmoja yuko huku hajakuwa na uwezo bado, mmoja kata kwenye jihadi, mmoja bado pengine mgonjwa, alimradi jambo lilowatenganisha ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hawa watakuwemo fi dhillillahi, katika kivuli cha Mwenyezi Mungu, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hapatakuwa na kivuli cha kile tuko hicho. Tayeb, faida hii ya mwanzo inaendelea kuelezwa kwamba madhali upo udugu huo kisheria kidini, basi hadithi inaonyesha vile vile wa ziyaratul ikhwani, na lazima iwepo kutembeleana kati ya ndugu wa Kiislamu. Isiwe yeye ni tu muumini ndugu yake alafu ikawa haujuani, lazima iwe kuna sheria maalum. Muislamu awe anatembelea Muislamu mwenziwe baadhi ya wakati, hajamuona kunyingi anakwenda kumzuru hapo. Tena ikiwezekana walmabitu indahum, kufika hata kuona mtu yuko nyumbani kwa mwenziwe na yule haoni adha kufikiwa na yule ndugu yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hata kama inawezekana basi ni kulala kwa hao ndugu. Basi kama itawezekana Muislamu wakati anapofanya ramani yake ya kibanda chake, hata kama ni kidogo cha mgongo tu, basi ajiwekee na chumba kimoja kwa ajili ya wakati wote atakuja nduguye Muislamu kumzuru, na atamtengia nafasi kwamba atalala. asijakafirika Muislamu kuweka kama hiyo. Na anafanya hivyo si kwa ajili nyingine, kwa sababu sheria ndani ya dini imeweka kwamba Waislamu ni ndugu, na atakia ndugu yake pale hawakuhusiana kwa tewe wala kwa chochote kile, isipokuwa ni jambo la Mwenyezi Mungu limewakusanya. Akija kumzuru amfanye kwamba yuko kwake pale, yuko nyumbani, na kwa hivyo ikiwezekana wal mabitu indahum, walale ndugu kwa ndugu zao, kama alipokwenda kulala Salman al-Farisi nyumbani kwa Abu Dhadai. Hakuhusiana kwa damu wale. Mtume kafanga tu huyu atakuwa ndugu yako wewe. Faida ya pili inayopatikana katika hadithi hii, mashru'iyatun nus lilmuslimina. Kuwe kuna sheria ya kupeana nasaha kwa Waislamu. Asiadhibiwe Muislamu anakwenda ovyo, lazima anasihiwe. Akitonasihiwa Muislamu ameikosa haki yake na imekuwa amedhulumika, pengine kuna jambo halielewi, analifanya yeye kwa kuitafsiri kwamba anafanya hivyo, kama alivyokuwa anafanya Abu Dardai. Tena tizama, amefanya vile katika karne zilizokuwa bora, karne ambayo Mtume wa Mwenyezi Mungu anaishi pale Madina, na ametokezea, au kama tutavyoona katika hadithi hizi, wametokezea maswahaba wakubwa wakubwa, zile imani zao zilizokuwa kubwa, walikuwa wakidhani baadhi ya mambo wanavyoyafanya ndivyo, lakini kumbe ilikuwa sivyo. Muislamu asimana kilete, asimuone haya ni kwamba amnasihi, amwambie kwamba unavyofanya sivyo. Kwa sababu ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana. Kila ukiliona jambo sivyo, mambo yanaharibika, basi ikiwa hikma yako hapo imewafika, umeona bora useme, basi kama huna uwezo kuzuia kwa mkono, basi sema kwamba hapa dini inaharibiwa. Kwa mfano watu wanafanya mambo ya uzushi, unawaambia kwamba hicho sivyo, hapa Mtume kafanya hivi hivi hivi hivi hivi. Huna uwezo wa taaluma ya kutosha, na unahisi kwamba pale pengine litatokezea jambo la maharibiko zaidi, basi chukia angalau. Hiyo pia itakuwa ni nasaha, unamuonyesha kwamba mimi si wapi unapofanya. Ina maana kwamba hata kushiriki katika jambo lile hushirikiani naye, kwa sababu unachukia. Tayeb, jambo la pili, mashru'iyatun nus, sheria ya kunasihiana lilmuslimina kwa Waislamu. Muislamu awe anapata nasaha kwa muislamu mwenzake, na anayohaki muislamu kumwendea rafiki yake, ndugu yake wa Kiislamu, akamwambia kwamba naomba nasaha zako, na jambo nataka kulifanya, sijui unaonaje ndugu yangu. Na wewe kama unayo hikma Mwenyezi Mungu amekupa, basi msaidie kwa kumpa nasaha kwa mujibu unavyoona, kwa mujibu unavyofahamu Qur'ani, kwa mujibu unavyofahamu hadithi, kwa mujibu ya busara na shibu kizima uzonazo. Mwambie tu ndugu yako Muislamu kwamba subiri kidogo, usifanye haraka. Ninavyohisi mimi kwamba ngoja kidogo, usifanye haraka ya jambo la ndoa hii. Hiyo ni mfano tu, unamsaidia hivyo. Au ikibidi umeona kwamba yeye afanye, unamwambia hakuna kuchelewesha. Yeye pengine anakwambia ngoja kwanza baada ya miaka miwili, unamwambia hapana. Kwa ninavyojua mimi upande wangu, wewe ulivyo kijana una nguvu na hivi na hivi, mimi ninahisi kwamba usichelewe, na yule utokuja kumpata tena baadaye katika mwingine atamjua. Nami niko tayari kutumia hali na mali nikusaidie mpaka jambo hilo litekelezwe. Yani nasihi, nasihi. Akija kukutaka nasaha itabidi umnasihi. Hii ni katika mambo ya wajibu, haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Hadithi hii inatupa faida hii vile vile. Isitoshe, sikumnasihi tu, watambihi man ghafala minhum, na kumzindua, kumnabihisha yoyote aliyeghafilika miongoni mwa Waislamu azinduliwe. Ikiwa naonekana Muislamu hana ibada, adhana zinaadhiniwa, anajipitia tu, watokee watu bwana, watumie njia za hikma, bila kumhamakisha na kumudhi na kuona kama kaadhiriwa, zipite njia za busara. Na watu wanajuana, watu wanajuana, wanaishi pamoja, wanajua hata jambo gani mtu litamvutia kwenye maneno, anajua mtu namna ya kumuingia, au watu wanaweza kusema kwa fulani, bwana mtumeni fulani atamweza, na anaanza kumuingia mtu kwa joksi zao za kimaskara maskara, mpaka yule akahisi kwamba amenasikiwa vyema, amezinduliwa sana. Hata Saidina Omar alipendekeza rai ni kwamba aachiwe yeye, bora amchague mtu ende kule Madina Maka, akaseme nao wale Makuraishi, mtu mwingine akenda itakuwa tabu. Mtume alimchagua yeye ende kule, yeye akasema la, mimi mambo yataharibika, mimi mtu wa hamasi, wakinjibu kizuri nitapigana kule mimi. Mimi nilipoondoka kule nimetoa tangazo, kama kuna mtu atakumwacha mkewe kizuka na mwanawe yatima, basi na anipate njia Maka. Nimeondoka namna kama hiyo mimi. Kwa hivyo wao wananijua, kwa hivyo watanizongea zongea pale kwa vijineno vya kumabubabu pale kwa tamaika damu. Na wewe mtume hukusudii kumwaga damu, tunakwenda kwa ajili ya kufanya ibada kule ndani ya umra. Mimi ninavyoona Sayyidna Uthman ibn Affan ni mtu anaofaa sana kwenda kusema na watu wale. Ikawa rai ile ilikubalika kwa sababu ilikuwa ni mawazo mazuri sana kwa leo Saidna Omar. Akapeleka Saidna Omar. Hiyo ni habari leo sana katika Sulhul Hudaybiyah. Darasa yake imefanya muda mrefu sana raha leo, anaohitaji jambo la Sulhul Hudaybiyah pamoja na kutekwa Maka, anaweza kutafuta kanda za Sulhul Hudaybiyah na kutekwa Maka. Darasa ilikuwa refu sana kwa mimi. Mitukwa sunini. Faida ya tatu inayopatikana katika hadithi hii, baada ya Muislamu kuzinduliwa kama anapotea, fadhlu salati akhir al-layl, bado tuko katika utukufu wa sala ya usiku. Hadithi inaonyesha kwamba iko fadhila kwenye kiyamu al-layl. Ndio maana Salman al-Farisi hakumkataza moja kwa moja yule ndugu yake, bali alimnasihi kwamba unavyofanya si hivyo, kuna haki maalumu unazitupa. Humu ndani mna mke ana haja na wewe, haki yake kukaa na wewe, kuzungumza na wewe, kucheka na wewe, kustarehe na wewe. Maana sasa ameondoka kwao, hana baba hana mama, hapa hapa amekuja kuishi maisha ya mke na mume. Kwa hivyo wewe hii kushughulika na ibada ya sunna ni makosa, ukamdharau. Lakini hakumkataza moja kwa moja, bali ulipofika wakati wa usiku sasa, karibu usiku unamalizika, hapa Salman al-Faris alijumuika naye kwenye kiyamu hili, kuonyesha kwamba ni fadhila kubwa sana mtu kusimama nyakati za usiku akafanya ibada akazungumza na Mola wake. Kwani hayo tunayazungumza kila wakati katika maneno manne au matano ambayo Jibrilu alayhi salam amekuja nayo kumwambia Nabii Muhammad, lilikuwemo jambo moja, wa'alam, na pia ninapenda ufahamu Muhammad, anna sharafa almu'min qiyamuhu bil-layl, utukufu hasa wa mwenye kuamini ni kisimamo chake cha usiku na Mola wake. Akitaka utukufu mbele ya Mola wake awe na jambo hilo. Katika yale mambo, jumla ya mambo, basi Jibril alimjibu. Kwa hivyo hadithi inatupatia faida vile vile, fadhlu salati akhir al-layl, ubora wa sala mwisho wa usiku pale. Wa anna waqta as-sahr, na pia hadithi inabainisha waziwazi ya kwamba ule wakati wa karibu na alfajiri huitwa waqta as-sahr. Hata Qur'ani inasema hivyo, walioyapata watu wema akhira, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, walikuwa kidogo tu katika saa za usiku wanalala, lakini wa bil ashari, katika nyakati karibu na alfajiri, hum yastaghfiruna, wameshakuwa macho tayari wanamtaka Mwenyezi Mungu samahani. Wa anna waqta sahar, na hakika wakati wa karibu na alfajiri huwa waqtu al-qiyam, ndio hasa wakati wa mtu kuinuka kufanya ibada. Na faida ya nne, thubutu haqqi mar'ati ala zawji, hadithi inatuonyesha kuthibiti haki ya mwanamke juu ya mume fi husni almuashara, katika kupewa uzuri wa maisha ya kukaa mke na mume. Hapa imethibiti haki aliyonayo mwanamke kamili. Hakwenda pale kuwa ni mateka, hakwenda pale kwamba yeye ni mtumwa, hakwenda pale kwamba ni mnyonge. Ana haki sawasawa. Mume ana haki kwa mkewe na mke ana haki kwa mumewe vile vile. Lazima apewe husni almuashara, maisha mema ya mke na mume, yakiwemo maisha mema ya mke na mume kwa kila hali. Apewe nguo, kupewa nguo peke yake hakutoshi. Apewe chakula, kupewa chakula peke yake hakutoshi. Mtu asije akaona kwamba nambisha kwa nguvu zangu zote, namkimu, namvalisha, memweka katika nyumba ya fahari, halafu ikawa mwanamume hajali, anasafiri tu yeye, au analala nje, au anarejea saa atakazo nyumbani. Usiku mwingi anaupoteza katika vilabu, kwenye karata, kwenye mazungumzo. Halafu yule kiumbe mwenziwe ambaye kenda kumchukua kwao, na pale siku ile walishuhudishwa watu kwamba yeye ni halali yake, na akakubali kukutana naye hilo. Lakini kama amefata tu matamanio ya nafsi kwa uzuri wa sura, umbo au mali, ikawa hajaelewa haki za kidini zilivyo, atakuja kujibebesha dhulma kubwa sana, na atakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa amebeba mzigo mzito wa dhulma. Na hayo ndiyo mambo yaliyotenguka kwa Waislamu. Hayapo ni watake sana wanaotekeleza sunna hii au amri ya Mwenyezi Mungu hii ya ndoa, ni watake sana wanaotekeleza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni watake sana wanaozijua haki za mmoja katika wawili wale, na mbali ya kuzijua ni watake sana wanaozitekeleza kwa kile mbali kuzijua. Pengine baada ya kuzijua ikawa zipo bambia tumekaa, lakini hazitekelezwi. Kwa hivyo katika hadithi hii, miongoni mwa faida inayozipata ni kuthibiti kwa haki ya mwanamke. Mwanamke atakiwa ajijue, na mwanamke ataka ajue zile haki za mwenziwe. Na mwanamke kama hazijui, ndipo anapoingia makosani na yeye mwenyewe vile vile. Akawa yuko pale anateseka, kafungika, sasa anaogopa maisha yake, lakini mimi kama nitasema nitaachwa, na nikiachwa ndio nitaingia kwenye mashaka. Anakuwa yuko dhaifu katika imani, yuko tayari sasa anakaa ndani ya nyumba kwenye hilaki kubwa. Usije ukayaona majumba ya magorofa na magari nje bwana, nyumba kunga na makuti ya kunga, wanajuta sunna, wanajuta wanawake walioingia kwa sababu ya kutizama dunia, au wazee wao walitizama huyo mkosaji anakuja anawadhikaja, atambisha nini, anapata mshahara kiasi gani. Wanajuta sasa wazee wale na watoto wao kwamba wameingia pahala pazuri, kwa sababu ya kuitafuta dunia mwanzo. Ndo maana Mtume akasema tunkau lmaratu min arbain, kwa hakika utaona duniani anaolewa mwanamke kutokana na manne. Manne haya matatu watu wameyapa kipaumbele, wakaliacha moja ambayo ni muhimu. Watu wametoa kipaumbele limaliha, wanamoa mwanamke kwa sababu ya mali yake, na mpaka wale wazee wa mwanamke akili zao ziko kwenye mali, akili zao utaona ziko kwenye mali, kiasi ambacho mwanamke wanamfanya kama ni biashara, mahari yale ni sadaka yake yule mwanamke. Basi utaona sasa yamekuwa yamepanda bei, kiasi ambacho kama unanunua nyumba au kama kwamba unategemeza safari ya kwenda kuhiji Makkah al-Mukarrama kwa sababu ya kumuoa mwanamke. Wazazi wanafanya makosa makubwa sana kwenye mambo hayo, ingawa haikuwekwa kiwango, ndio, lakini vile vile haikuambiwa mwanamke ni biashara. Matokeo yake mwanamume huja akashindwa, na wale pengine yameshaingia mahaba kati yao, mambo yanaharibika. kuolewa ni maliha walihasabiha, na hasabu yake ya nasabu ni mtoto wa nani. Na hapa wazazi vile vile wanamtazama yule anayekwenda kuposwa, ni nyumba gani mtoto wetu anaingia, ni ukoo gani. Wakiona ukoo hauna jina hautajiki, basi wanakuwa wakali wazazi wa mwanamume, wanamtafutia nyumba ambayo wanahisi kwa mfanya tajiki. Matokeo yake ni kwamba wanamtia katika janga kubwa baadaye, kwa sababu dini iko nyuma. Na hasa yule mwanamke vile vile, ikiwa watachunga wale wazee wake kwamba nani anakuja, anakuja huyo, wanamtaka yule mwenye nafasi. Matokeo yake ni kwamba wanajuta kwa nini wakamtia katika nafasi hii. Na wengine huwa walijamali na uzuri wake, halafu wanaacha mwisho kabisa walidhiniha na dini yake. Mtume anasema fadhfar bidhati dini, wewe weka kipaumbele kwa yule mwenye dini. Ukifanya hivyo, taribat yadaka, itabariki sana mikono yako. Na kubariki usifikiri kwamba mtu ana mamilioni, sio kubariki huko. Kubariki ni kupata maisha ya furaha fi dunia wal akhira, ukajihisi kama ushaingia peponi. Maana nyumba yenye masikilizano, kila mmoja akiwa mbali na mwenziwe kwa robo saa tu, dhiki kubwa inamfika. Na wakutanapo wawili ndani ya nyumba, inakuwa ni pahala pazuri mno. Umaskini wao watu unakuwa hawaujali, hata ile misiba inapotokezea wanakuwa na burudisho nzuri kabisa, kwa kuwa wanasikilizana. Hii tariba ya data, mtu asiyekaifikiria kwamba mbona sikubariki bado mpaka leo. Nimeambiwa na Mtume, nikimchagua mwenye dini nitabariki, mbona ninakwenda hae hoe. Hii tariba ya data, usifikirie kwamba lazima uwe multi millionaire. Tariba ya data, kubariki kwenyewe ni kule kupata maisha furaha. Bwana, nyumba zina taabu wewe. Usiye ukaona tu watu wana pengine hao watu wanaziki ugomvi. Kila mmoja analala chumba chake, hawasemeshani. Vita, pata shika nguo tanika ndani ya majumba, hamna furaha yoyote. Na mamilioni walionayo na mamotukari ya kubadilisha na kila kitu kimo, lakini nyumba mbaya kabisa. Lakini taribat yadaka kwa maana ya kijumla ni maisha ya furaha ndani ya nyumba. Basi faida ya tano inayopatikana katika hadithi hii, jawazul fitri, vile vile inaonyesha kwamba inajuzu kupungua min saumi tatawui katika saumu ya sunna, saumu ya ucha Mungu. Inajuzu katika wote mtu kupungua, kama alivyomfungulisha Salman al-Farisi Abu Dardai, alikuwa yumo kwenye saumu tatawui, anapelekewa chakula Salman na ndugu yake yule, anamwambia mimi sili mpaka zile pamoja. Si kama anakuwa Salmani pale ni mtu ambaye si mcha Mungu, ni mtu ambaye hajali ibada ya mwenziwe, ni mtu ambaye hivi abada, ni kwamba kaelewa vizuri dini na anaelewa kwamba hii funga ya sunna. Hata Mtume alikuwa anaamka kwa funga sunna, akikuta cha kumpendeza tu nyumbani kwake, chakula cha kutia mdomoni, anasema kwa leo itabidi niakhirishe, nitafunga siku nyingine. Somo ya sunna hii. Mtume alikuwa anaamka asubuhi kafunga bwana. Akipiga hodi katika nyumba moja wapo katika nyumba za wateze, anakuja anakuta pale manna na salwa, mafudi, makarne, magasi na kila kitu. Mathalan kwa wakati wa leo, pengine watu wameamkia bokoboko la ngano, na mtu mgonjwa wa bokoboko alfaji kakuta bokoboko rasmi ndani yake, kiteweo nyama na hii ni bokoboko, na ukipenda sukari unasikia sukari na masambi yamejaa. Unaamua bwana kwa leo basi, unakula bokoboko, jaza tena vyakula vyote mpendavyo. Hadithi hii vile vile inajulisha jawazul fitri, kujuzu kupungua min saumi tatawwu katika funga ya sunna. Na vile vile kinyume chake, inajuzu mtu kuamka hakutia nia usiku, kufika asubuhi mambo akayaona amekaa ndivyo sivyo, na mshughuliko wa kidunia ndio nao pale, hata akitafuta hiyo chai atake fanyaje, na mifuko imekaa vibaya haitoshi kitu, anaweza akaamua tu kwamba mimi bwana leo nimefunga bwana. Kama inavyojuzu kuifungua funga ya sunna, ndivyo inavyojuzu vile vile kuamka mtu hana nia ya kuomba usiku, ama farzi lazima afie nia kabla ya kufikiri. Na nia ni moyoni, sio kutamka. Tayeb, vile vile katika hadithi hii faida ya sunna inapatikana, jawazu nahi anil mustahabati, inajuzu kumkataza mtu mambo mazuri, mambo yanayopendeza, mambo ya ibada ya sunna kama saumu kwenye kiyamu laili, inajuzu kumkataza mambo hayo, in kana min waraiha, ikiwa nyuma yake mambo hayo idhaatu lhuquqi lmatluba, kuna kupotezwa haki za kiwazo, unamwambia wacha ibada gani nafanya sasa hivi, hiyo haitakuwa ibada kitu, madhali kuna haki za wajibu alikuwa anazifanye na sasa haki zile zinapotezwa, basi inajuzu kumkataza mtu mambo ambayo mustahabati, kama alivyomkataza Salman ndugu yake Abu Dardai, fungua kile pamoja, ni kwamba anapoteza haki. Kamkuta mnyonge kabisa mke ndani ya nyumba, na ilibidi aseme kwa uchungu kwamba Abu Dardai ndugu yako hana haja na starehe za kilimwengu. Ina maana anaishi gerezani mwanamke alikuwa. Kwa hali ile ilibidi anikataze kufanya mambo mustahabati. Yale mambo ya saumu ni mazuri, yale mambo ya kiyamu laili ni mazuri, lakini yalikuwa yanamwachisha mambo mengine ya wajibu. Kwa hivyo annahi anil mustahabati jaizun, kukataza mambo yapendezayo ni jaiz, ikiwa min waraiha idaatu lhuquqi lmaqluba, nyuma yake kuna kupotezwa kwa haki za kiwazo. Wa adhanu lishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Sasa tunaingia katika hadithi ya tisa katika mlango al-iktisadu fi taa. حديث يا تسع وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تنبكي حديثي كتوكا وبابيات محمد أمباي كذينا أن يلقانا كوني عبد الله انتوك وعمرو بن العاص رضا من يزيمه ذي ويندينا بابيات قال أمتما أخبر النبي alipewa habari bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam anni ya kwamba mimi akulu nasema hivi nasema wallahi la asumanna nahara mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba nitafunga siku zote mchana na ikifika usiku wala aqumanna layla ma ishtu na nitasimama usiku wote kufanya ibada hii najikatia kwa muda wote nitakaoishi kuanzia sasa. Kufunga jambo baya si baya, kufanya kiyamu laili jambo baya si baya zulimu, lakini mtume kapata habari ya kwamba mtoto huyu wa Abdallah mtoto wa Amri bin al-As amekula yamini kwamba atafanya hivyo. Hii ni kuonyesha watu hawa namna gani imani zao zilivyokuwa kubwa, na ilikuwa wanatafuta radhi ya Mwenyezi Mungu kwa bei yoyote. Yuko tayari mtu kujitesa, yuko tayari mtu kujipa tabu, yuko tayari mtu kuwafidia mbali na adhabu zote. Lakini sasa kitu muhimu ni kwamba mtu haifai kulifanya jambo kwa kudhania yeye mwenyewe ni jema, mpaka apate uongozi wa Mwenyezi Mungu, mpaka apate uongozi wa Mwenyezi Mungu, hapo ndio alipande bora. Hakuna uongozi wa Mwenyezi Mungu, hakuna uongozi wa mtume wa Mwenyezi Mungu, tahadhari, jiki la macho utapoteza wakati wako bure. Hata kama jambo hilo ulifanyalo ni zuri namna gani, lakini madhali hamna uongozi wa mtume wa Mwenyezi Mungu ndani yake utaumia bure. Basi mtume akapata habari kwamba mimi ninasema hivyo, anasema Abdallah ibn al-Amr ibn al-As. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس المتونة كثيرة kunaambia mimi anta alladhi taqulu dhalik Abdullah bin Amr bin al-As. Wewe ndio umesema mambo hayo. Mimi nimesikia, nimehabari mimi kwamba wewe unasema kwamba utafunga mchana na utasimama usiku kwenye ibada usiku wote na siku zote maisha kwa muda wote utakapoishi. Ni kweli umesema hivyo? Kuntu lahu fa kuntu lahu, basi nikamjibu mtume nikamwambia fadhi kuntuhu, kwa hakika nimesema hivyo bi abi anta wa ummi, kwa heshima zote ambazo nastahiki mimi kumpa baba yangu na mama yangu wazazi wangu hao, basi mimi hayo bwana mtume nimeyatamka kwa nia nzuri kabisa ya Rasulullah. Ewe mtume Mwenyezi Mungu, kala mtume akamwambia huyo Abdullah bin Amr bin al-As, fa innaka la tastati'u dhalik, hakika wewe huwezi kufanya hivyo. Fa innaka la tastati'u dhalika, hakika wewe huwezi kufanya hivyo. Ai la tufikuhu, utakuwa na nguvu ya kufanya hivyo. Lima fihi min at-takallufi, kutokana na yaliyomo ndani ya jambo unaotaka kulifanya, mna takallufu, mna uzito, mna kujifika mtu mambo asiwezi kuyabeba. Wal mashaqqa, na mna taabu ya kujitesa huko, huwezi kufanya hivyo. Fasul wa aftir, mimi ninakwambia kula mchifunga baadhi ya siku, lakini vile vile huwa unakula mchana. Wanam, na ulale mpaka kiwiliwili burudike kipumzike. Wakum, na ukisimama unasimama kwa nishati, kusimame ukatukana kwenye Qur'ani ukarujuni tukisoma kwa usingizi, na utasimama wakati huo ukiamka, hakuna kwenda mioyo kuchezewa na shetani. Maana ukiwa unasali na usingizi namna kama hiyo, bila shaka shetani atakuwa anakucheka sana na kuzomea sana, atakuingia ndani ya ibada. Unatamka maneno ya Mwenyezi Mungu, mara itakuwa wa minal ladhina ajraku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na kufika hapo inakuja ile tena ihdina siratal mustaqim. Nasema shetani anakuambia nyo, nimekupata ibada gani nafanya wewe? Sibona mimi nilokaa kwenye grupu la malaika miaka na miaka, nilifanya ibada ya kweli mimi, si ndio ulipokuja wewe binadamu tena ukaharibia mambo yangu yote? Ikabidi mimi tena niamrie na Mwenyezi Mungu sindii wewe ndio bora na hivi na hivi. Mimi nimekaa kwenye grupu la malaika miaka na miaka. Ah, unaabudu Mungu na miali kama hivyo, anakucheka. Na hii yote ni katika mambo ya uvivu na usingizi. Ukimbana mtu barabara kila dakika moja pia hayo miali tunayo kurudizo, ikisha hii na kuna nyingine kuliko ile kubwa kuliko ile, kwa sababu usingizi zaadari ni kama Mtume anamwambia la tastati'u dhalika, wewe hutaweza kufanya hivyo. Sasa wasia wa mtume ni kwamba fasum wa aftir, funga na ule mchana, wanam wa kum, na ulale na usimame kwenye ibada. Kisha mtume anampangia mambo mazuri zaidi, anamwambia wasum minashari thalathata ayyam, usikike mzige mzito. Funga katika kipindi cha mwezi mmoja mzima wenye siku 30 au 29 mwezi wa Kiislamu, wewe utakuta siku tano zozote zifungi ndani ya mwezi mmoja. Na usiwe na shaka, siku tatu zile hazitakuwa tatu. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, mwenye kuja na jambo jema moja kalifanya, anapata malipo kwa kiwango cha chini 10 mfano wake. Ikiwa kiwango cha chini ni 10, basi moja mara tatu mara 10 imekuwa 30, wewe umefunga mwezi mzima. Na ikiwa umri wako sasa kila mwezi unafunga, ina maana kwamba unafunga miezi yote. Ikiwa kila mwezi tatu, ina maana umefunga maisha, na hicho ni kiwango cha chini. Bali utekelezaji kama utakuwa mzuri mno, basi Mwenyezi Mungu analipa mpaka 700 kwa jambo moja, na hata analipa zaidi ya 700 vile vile. Usiogope tatu tu, tatu tu, hebu na tatu hizo wewe, nyingi sana hizo. Mtume anampangia Abdullah bin Amr bin Amr kila mwezi funga siku tatu. فَإِنَّ الْحَسَنَةَ kwani hakika ya jambo jema moja bihasri amsaliha ni hisabu ambayo amount anatoa mtume mwenyewe nafsa Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'an na mtume anamthibitishia kwamba tabada hizo hakika jambo jema moja ni mfano wa mambo 10 ni mfano wa 10 mfano wa Wadhalika na ukifunga hiyo itakuwa mithlu siyami dhahri kama unaofunga mwaka mzima na itakuwa unafunga milele manake mtu kama atajitahidi katika umri wake hebu na atie hapo mtu kuanzia sasa hivi ya kwamba na mimi sasa nataka niingie kwenye kila mwezi siku tatu na kama unayo kawaida ya alhamisi na jumatatu au yaumu ithnaini ya yaumu alhamisi basi itakuwa zimezidi kuliko tatu maana utapata alhamisi zaidi ya tatu kwenye mwezi mmoja na ijumaa tatu zaidi ya tatu kwenye mwezi mmoja tazidi kidogo angalau tafika mpaka 4 labda na alhamisi 4 labda maana kila wiki nafanya vile kama mwezi mmoja na wiki 4 utapata hivyo tazidi kidogo lakini kama huwezi hivyo basi chagua siku tatu zozote na kama utachagua ayyamil bayt siku za mwezi tatu tarehe 13 14 na 15 hiyo itakuwa ni aula zile siku zina fadhila kubwa sana. Kwa hiyo mtume anampangia huyo na kama anampangia yeye peke yake kwa kusudia anawapangia Waislamu wote baada ya tawi ifanye hivi. Upate nafasi ya kula mchana siku nyingine, upate nafasi ya kutia nguvu kiwili chako, hata kiwi muumini aliyokuwa mnyofu mnyofu hivi anapata taabu kurukuu, anapata taabu kusujudu, anapata taabu kwenda njiani, ukimgusa kidogo kaanguka, tafura tu kwa takimu na kama hivyo. Sio mtu madhubuti mzima. Al-mu'min al-qawiy afdal 'inda Allah min al-mu'min al-da'if. Hata kama Mwenyezi Mungu mu'min ambaye qawi ana nguvu, anakuwa ni bora zaidi kuliko yule mnyofu mnyofu mnyofu. Na pengine anajipa mizigo mizito kwa kufunga sana, qiyamul layli sana, usingizi umemshika, hana raha, mgonjwa mgonjwa, tahamaki usingizi umemtia maradhi kichwani. Halali ya kutosha. Basi kwa hivyo anaondokea kwa mnyofu mnyofu mnyofu isiyo katika njia za Mungu na imani kwa mtume anampangia hivyo. Kwa hiyo lakini bwana Abdallah ibn Amr ibn al-As fakultu akasema kumjibu na mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mimi kwa hakika فإني أطيق أفضل من أفضل من ذلك يا رسول الله مني كحقيقة نا أويز وخفانا سيد كل كهيب لكني تاكيك ألي زيور فضل كده بصانا hapa ndipo kwenye hatari mtume wa Mwenyezi Mungu anapokuambia jambo katika mambo ya dini kwanza uelewe wa maya msiku wa hawa hatamki kwa sababu kapenda kukwambia vile. Inhuwa anakuzungumza mtume moyadini hayakuwa anayokwambia illa wahyun yuha isipokuwa ni ufunuo ambao umefunuliwa kwa yeye. Ina maana hivi ndio kizingo anavyotaka. Si kama wapenzi wake Muhammad ndio kizingo anavyotaka hivyo. Mola wako aliyokuumba. Yeye kwa imani alionayo si kama alikuwa ni jeuri kwa hakika. Hatuwezi kusema sahaba yule alikuwa jeuri. Na kama ingelikuwa ni ujeuri basi pale pale mtume angetumia maneno ya kumkaribia na angemwambia maneno ya kadhabu kama alivyofanya jeuri mtu alipoambiwa kulia mkono wa kulia wewe na mtume Mungu anamwambia hivyo yule alijibu kwa jeuri na kibri alisema la astati'u siwezi lakini sio kwa hawezi kwa sababu anaumwa alijibu kwa jeuri mtume alimwambia maneno ya kadhabu alimkaribia alimwambia la tastati'u au lastata hutaweza tena kwa sababu ilikuwa ni jeuri na mtume alifahamu kuwa ni jeuri akamwapiza akamwambia hutaweza tena naam naam kauli ya mtume kurejea nyuma bwana yule mkono wake haukunyanyuka tena kwenda kinywani kwa sababu ulikaa kama kigongo ina maana alipata stroke kwa kumjibu mtume wa Mungu kwamba siwezi huwezi kulia mkono wa kulia ndio unaona ustaarabu sana mathalan kukamatia umma mkono wa kushoto unakula kushoto kushoto maji kipo kushoto kushoto umezoea kushoto kushoto katika Uislamu kuna kawaida nzuri mpaka katika chakula Uislamu una adabu za kwenda chooni kwa kile ambacho chakula. Una adabu katika mambo ya haja. Itakuja kwa mambo ya kula kutia riziki, basi kuna dasturi maalum za kutia riziki kinywani Muislamu. Kwa hivyo ingelikuwa anafanya jeuri huyu Abdullah ibn Amr al-As, ungeshukia Mtume na mkaribia kwa maneno magumu, lakini alimuelewa ya kwamba mapenzi yake kwa Mwenyezi Mungu, mapenzi yake kwa ibada, yalifika kuona kwamba mimi kijana mzima hapa nina nguvu siku tatu kidogo sana na uwezo, na ilikuwa si kama makosa kuendelea zaidi, lakini Mtume alikuwa anamkangia hivi kwa sababu maalum, kwa hikma maalum itaonekana mbele kina hivi. So hivi alipojibu ya kwamba fa inni usiku afdha min dhalika, kala Mtume akaendelea kusema naye, ina maana haikuwa ni jeuri. Mtume akamwambia basi ikiwa naweza zaidi, na Mtume anamjua kwamba alikuwa anaweza zaidi, na Mtume alikuwa anamjua kwamba yeye anayafanya yale kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, pia yule akamwambia fasum yawman, basi kama ni hivyo funga siku moja, wa aftir yawmain, na ule mchana siku mbili. Fanya hivyo katika maisha yako, si baya. Siku moja funga, siku mbili kula mchana, siku moja funga, siku mbili kula mchana, endelea hivyo hivyo. Fadhalika bado kuntu, anasema Abdallah bin Amr bin al-As, nikamjibu tena Mtume nikamwambia fa inni usiku afdhala min dhalik ya Rasulullah, mie bado najiona nina uwezo na nguvu ya kufanya zaidi ya hapo, hata ile kufunga siku moja na siku mbili akala akaona bado. Basi kala Mtume akamwambia fasum yawman wa afdhil yawman, basi kama hivyo, basi kula siku moja na ufunge siku moja, siku moja ufunge, siku moja ule. Fadhalika siyamu Daudi alayhi salatu wassalam, hiyo itakuwa ni funga sawa sawa na Mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Daudi. Wa huwa a'la lis-siyami, na hii kwa hakika ni funga iliyo bora kabisa, funga Nabii Daudi. Siku moja mtu anakula, siku moja anafunga, siku moja anakula, siku moja anafunga. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine hadithi hii imekuja kwa namna nyingine kukuda kwake, ni kwamba imekuja huwa afdalu siyami, badili ya kuwa a'dalu siyami imekuja kwa ile maana yake sasa afdalu siyami. Hiyo funga ya Nabii Daudi ya kufunga siku moja na kula mchana siku moja ni katika funga iliyo bora za sunna kuliko zote. Anasema Abdallah ibn Amr ibn Amr bin al-As, faqultu, nikamwambia Mtume fa inni utiku afdala min dhalik, mimi ya Rasulullah naweza kuliko hapo. Ina maana atakaachiliwe yeye afanye bila na kuona barabara, hata kula siku moja na kufunga siku moja kwa idadi ya siku 30 kwa mfano, itabidi kafunga siku 15 tu, na 15 amekula basi ni kidogo sana, anataka apewe zaidi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hapa kuna Mtume akamwambia la afdala min dhalik, Abdallah, hakuna tena funga iliyo bora zaidi kuliko hapo. Ikiwa unasema kwamba unao uwezo wa kufanya zaidi ya hapo, basi mimi nakwambia baada ya funga ya Nabii Daudi, kufunga siku moja na kula siku moja, au kwa kufululiza mwezi mmoja mtu anaweza kufunga 15 na 15 wakala, hakuna tena funga ya sunna bora kuliko hiyo. Basi anasema Abdallah mwenyewe anakubali kwamba huyu Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu kweli. Anasema walian akuna qabiltu thalathatan ayyam, haya maneno sasa kaja kayasema katika utu uzima, kumbe kisha jiharibu. Maana alifanya ukaidi, alifanya ukaidi siku tatu side kazikataa, anasema naweza zaidi, kukataa kanda kufunga siku moja na mbili akala kidogo sana kwake yeye, akawa anakwenda nayo labda hii ya moja kwa moja, siku moja kula, siku moja kufunga, akawa anakwenda nayo hiyo. au pengine alipindukia kidogo kazini 15 kila mwezi alipindukia yakafika mpaka 20 labda hivi au anafika mpaka 27 tunakula mchana hivi. Basi nasema alipokuwa mtu mzima, wali am akuna kabirtu thalathata alayami, laiti mimi kama ningelikubali zile siku tatu alionipangia Mtume mwanzo kabisa, alati kala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ambazo alimwambia Mtume, basi kama ningekubali zile nikazipokea, ahabu ilaya, ni bora zaidi kwangu mimi, min ahli wa mali, kuliko watu wangu na kuliko mali yangu. Maana sasa alifika wakati akawa anashindwa kusimama kuswali, anashindwa kufunga hata hiyo siku moja, pia inamshinda tena, hawezi tena kuswali, kajivunja vunja alipokuwa kijana, ameichukua ibada katika mambo extremely zaidi kenda, na hali Mtume wa Mwenyezi Mungu kampangia kana hivi, anamwambia inni usiku akthara min afdal min dhalik au akthara min dhalik. Basi alipokuja kwa mtu mzima mwenyewe anasema, kwa hakika kama ningezikubali siku tatu, anamwambia Mtume, basi hizo ninapenda zaidi kwa Waislamu wengine walielewe jambo hilo, bora kuliko watu wangu na mali yangu. Ina maana sasa anajuta, anajuta, anajuta. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimuuliza Abdullah bin Amr bin al-As, alam ukhbar, je Abdullah sikupewa habari mimi, annaka tasumu an-nahara, ya kwamba wewe unafunga mchana, wa taqumu al-laila, na unasimama usiku kwa ibada, si kila siku unafanya hivyo, je ndivyo sivyo? Mimi niko na habari sasa, nikuthibitishie kama kweli si kweli. Kultu, anasema Abdullah, nikamjibu bala ya rasulullah, kwa nini hivyo ndivyo ninavyofanya ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qala, Mtume akamwambia, fala taf'al, usifanye hivyo, sum wa afir, funga alafu ule mchana, wanam wa kum, lala na usimame kwenye ibada, fa inna lijasadika alayka haqqan, kwa sababu kwa ajili ya mwili wako juu yako lazima utoe haki ya kimwili. Na Mwenyezi Mungu atakuuliza kwa kiyama, kwa nini ufanye adhibu na kama hiyo, ndiyo na kwa ibada, lakini kwa nini kwa wajibu mwili kama wewe